la mulți ani, sănătate și mulți bani, mult noroc și la mulți ani, sănătate și mulți bani. Cântăm pentru fiecare să uitați de supărare, cântăm pentru fiecare să uitați de supărare. Azi trebuie să-ți petreci pe cei dragi să-i cinstești, azi trebuie să-ți petrești pe cei dragi să-i cinstești. Beau, omule, și-ți petrește, că un an din viață strece. Beau, omule, și-ți petrește, că un an din viață strece. Trebuie să fii mai bun, la mulți ani cu toți îți spun. Azi trebuie să fii mai bun, la mulți ani cu toți îți spun. Îți cânt și eu în cântare, mult noroc și la mai mare. Îți cânt și eu în cântare, mult noroc și la mai mare. Ce sărută și-ți doresc o viață lungă. Când copii ce sărută și-ți doresc o viață lungă. Ești cu sufletul în păcat, că-i dragi nu ți-or uitat. Și trăiești cu drag în lume, cu ai tăi pe lângă cine. Dragomila, veselie să petrec, cu muzică și răchie să plăcesc. Dragomila, veselie să petrec, cu muzică și răchie să plăcesc. Cu muzică de-aia bună și răchie da de prună. Cu muzică de-aia bună și răchie da de prună. Cât încântător o coata vreau să joc, la banii nu mai țin socoata, îi dau pe loc. Cât încântă saxofonul vreau să joc, la banii nu mai țin socoata, îi dau pe loc. Să-mi cânce ce vreau plăcesc, nu-mi pasă cât cheltuiesc. Să-mi cânce cât vreau plăcesc, nu-mi pasă cât cheltuiesc. Parcoșucă-mi place mie, da de prună. Și ne-o făcut o răchie de-aia bună. Parcoșucă-mi place mie, da de prună. Galbină-i parcă-i de soare, dobeau-i de supărare. Galbină-i parcă-i de soare, dobeau-i de supărare. Doamne, țin inima așa cât mai trăiesc, tu ce zile-o-i mai avea să chefuiesc. Doamne, țin inima așa cât mai trăiesc, tu ce zile-o-i mai avea să chefuiesc. Cu muzică să-mi petrec, cu o răchie să mă drec. C-așa mi-i traiul ușor, Doamne, n-aș mai vrea să mor.